متفقن علیه. قدلت علماء لکلی وی وفیه نظر اندادی چوی متفق بده که نظر ده وی دا حدیث صحیحینو کی نشتا نپا یود دوارو کشتا پدی الفلف السرا. امام بخاری حدیث دی میمونی رضی اللہ عنہ ذکر کرے مانا مصنف پسلور زیونو کی نو مانا اشتغو پدی الفاظو نشتا. امام بخاری پیدا سے باب تڑلے با وفی باب نرا سوابا ثوب المسلم راتو ادا سجدا اے سجدہ کئی او جامع بی بی تو رسیدا یادا سی دبا ادا سواللہ الى فراش فیه حائز مسکی او بستریتا او پاغی کی حائز دا ابو داود شریف کی راغلی وی نبی علیہ السلام مسکولو میمون رضی اللہ عنہ وی اپا دیو سادرو او پا ما وعلا باد دواجی ہی منہو پا بازی بیبیانم دے سادری سوا وحی حائزن وحوی سلی اغا حائدو دا اللہ حبیب مسکولو. الف